Været i dag er skyet med lidt sne af og til, lidt til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind, og det vil sige, at der også er snefyning flere steder. I aften og i nat fortsat skyet med sne og snefyning og ret uændrede temperaturer mellem minus 1 og minus 5 grader. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 efter. Og klokken er nu blevet 4:06. Du lytter til 24/7 eftermiddag, og mit navn det er Asger Juhl. Jeg kommer til at sidde her de næste 2 timer, og jeg kan love dig for, at der bliver meget politik på programmet. Det er jo netop sådan, hvis det ikke er gået op for dig, at der er kaos i det politiske Danmark. SF er trådt ud af regeringen. Annette Vilhelmsen er trådt tilbage som SF-formand. Og hvis vi lige skal prøve at få det hele med, så har SF nu ikke nogen politisk ordfører. SF har ikke nogen finansordfører. Vi ved ikke, hvem der skal være udenrigsminister, sundhedsminister, socialminister, transportminister, og ja, der er sikkert også et til ministerium. Er der mere? Jo, Astrid Krag, vores sundhedsminister, eller ja, forhenværende sundhedsminister, er ikke længere SF'er. Hun har meldt sig ind hos Socialdemokraterne. Og jeg har åben for sms'en. Hvis du har nogle reaktioner på alt den her halløj, så kan du skrive en sms på 42 600 24 7. Der er flere, der skriver, og den seneste sms lyder: Astrid Krag, ja, hvad skal man sige? En af mange, der svigter vælgerne. Og så en lidt bitter kommentar. Så får vi en socialdemokratisk ledet borgerlig regering. Er der altså en, der hedder Bia fra Randers, som skriver. Og der kan jeg jo så lige fortælle, at ja, vi får en regering ledet af Socialdemokraterne. Helle Thorning-Schmidt er stadigvæk statsminister. Det bliver en SR-mindretalsregering. Om den så bliver borgerlig, det er, eller borgerlig, om det bliver en borgerlig politik, det er selvfølgelig spørgsmålet. Jeg har snakket med Henrik Dam i sidste time. Han siger nej, politikken er uændret. Men flere politiske analytikere vurderer, at det er muligt, at Helle Thorning-Schmidt, hun svinger en lille smule til højre. Og jeg kan nu sige velkommen til den første gæst i den her time, SF'er, og skal jeg lige se, hvad navnet er. Det er Susanne Mathisen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er SF'er, og du har været i byrådet i Billund Kommune i den forgangne periode. Du sidder der ikke i den her periode. Hvad er din reaktion på, at SF er trådt ud af regeringen? Jamen umiddelbart, så vil jeg sige, at jeg synes, det er en god beslutning. Jeg synes, det er en rigtig beslutning. Og jeg tænker, at for mig personligt, så er det sådan, at jeg bliver sådan, egentlig fyldt med lettelse. Jeg har ikke været ude og feste og fejre og hejse flaget op i flagstangen, for jeg synes, det er en trist dag under alle omstændigheder. Men jeg synes også, det er en lettelsens dag, hvor jeg tror på, at SF nu får mulighed for at sætte os ned og diskutere med hinanden. Hvad er det vores værdipolitiske grundlag, hvad skal være? Hvad er det for nogle politiske strategier, vi vil gå ud og arbejde efter? Og så tror jeg, at det er det, der skal til for, at SF får en ny begyndelse. Hvorfor? Hvad er du lettet over? Jamen, jeg er lettet over ikke længere som SF'er og skal stå på mål for en række af reformer, som ikke har bragt vores vælgere, de der er SF's kernevælgere, nogle særlig fornuftige ting. Jeg er yderst lettet over, at jeg ikke skal stå på mål til flere reformer, der ligner kontanthjælpsreformen, førtidspensionsreformen, skole, eller hvad hedder det, lærerlockouten, som var indover, og som jo rammer en gruppe af SF-vælgere, også meget hårdt. Men ellers så synes jeg, at jeg er vældig lettet over, at vi nu kan stemme frit, vi kan ånde frit, og vi kan frem for alt stemme efter SF's kerneværdier. Jeg kan nu også sige velkommen til Thomas Larsen. Ja, velkommen. Tak fordi jeg kunne være med. Ja, men det var da så lidt politisk kommentator på Berlingske. Hvad gik galt i SF? Ja, det er jo en meget, meget lang historie, som man nærmest kan skrive et tipindsværk om, fordi næsten alt, hvad der kunne gå galt, er gået galt. Jeg vil sige, at 2 ting var afgørende, da man gik fra at være et venstrefløjsparti i opposition til at blive et regeringsparti. For det første, så skiftede man holdninger for hurtigt på for mange punkter, og det vil sige, til syvende og sidst, så var der rigtig mange SF-vælgere, der til sidst ikke kunne genkende deres eget parti og begyndte at føle sig rådløse, så man kan sige, at det var den ene ting, der gjorde, det gik galt. Den anden ting, der gik galt, det var, at Villy Søvndal, der jo for få år siden var en meget, meget stærk leder af SF, han svigtede, efter min mening, partiet fatalt, da man endelig skulle føre partiet helt ind i regeringen. Fordi det, han jo var mest optaget af, det var at få opfyldt sin egen personlige ambition om at blive udenrigsminister, og han sørgede slet ikke for, at regeringen kom sikkert nok ind i, eller SF kom sikkert nok ind i den nye regering, og det tror jeg var en af grundene til, at det gik galt. Nogen vil kunne huske, at han jo faktisk overlod styringen af partiet til den meget unge Thor Møger, som slet ikke havde erfaringen, autoriteten, indsigten til at styre SF på det tidspunkt. Så det er nogle af de væsentligste årsager til, at det gik så galt. Susanne, du er jo SF'eren her, den almindelige SF'er. Er du enig i, at det var derfor, det gik galt? Jamen, jeg synes, det er meget skarpt analyseret. Jeg tænker ikke, der er nogen grund til at komme så mange flere kommentarer. Jeg kunne som end supplere med et par grunde mere. Men det synes jeg, det er jeg meget enig i. Det er vældig skarpt set. Lad os prøve at snakke om, hvordan SF kommer videre. Hvad tænker du, Susanne? Hvad skal der ske nu? Jamen, jeg tror, det er rigtig væsentligt, at vi finder et solidt og et kernepolitisk værdigrundlag, som vi er fælles om at være enige om, og som vi er fælles om også at arbejde efter. Fordi hvis man går ind og kigger på det partiprogram, SF har, og som har været fiflet lidt og rettet lidt, og ligesom man udvikler på sådan nogen, så tænker jeg, at der er rigtig, rigtig langt fra det partiprogram, som dybest set er et rigtig godt, solidt SF-partiprogram. Der kan efter min mening sagtens rettes mere til det, men det, lad nu det ligge i første omgang, for det kan jo komme hen ad vejen. Men det er et SF-program, som er til for de fleste SF-vælgere at genkende, og de fleste SF-medlemmer at genkende. Der har bare været rigtig, rigtig langt til det arbejde, der er blevet gennemført på bogen. Og derfor tænker jeg, at nu får vi en mulighed for at grave os ned i vores eget partiprogram, og ligesom på en eller anden måde starte forfra. Og hvad skal SF ud og kæmpe for nu så? Jamen nu tror jeg, at efter min bedste overbevisning, så skal vi da ud og kæmpe for det, som er SF's mærkesager igen. Vi skal ud og kæmpe for den grønne politik. Vi skal ud og kæmpe for de økologiske aspekter i vores samfund. Men frem for alt, så skal vi efter min mening ud og kæmpe for de socialt udsatte borgere. Vi skal ud og kæmpe for en større lighed i det her samfund, og hvor vores samfund igen kan kendes på, at den velfærd, vi har indført, den tilgodeser de mennesker, som har brug for hjælp, og som skal have den hjælp, når de har brug for den. Susanne Mathiesen fra SF i Billund, tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Thomas Larsen, er du enig i, at det her, det er vejen frem? Jeg er i hvert fald fuldstændig enig i, at det er afgørende, at SF's identitet bliver bygget op igen. Fordi jeg tror, der er tusinder af SF-vælgere, og det kan vi også se af målingerne, der simpelthen har mistet altså følingen med deres parti, som ikke længere kan genkende deres parti. Simpelthen fordi partiet er blevet tvunget til at æde så mange kameler, indgå så mange kompromiser og kan vi sige knægte så mange principper i løbet af regeringsdeltagelsen. Så derfor så handler det om at få skal vi sige, SF's identitet til at stå klart igen. Og så afhænger meget naturligvis også af, at det lykkes at finde en slagkraftig og kompetent formand. Og der er det jo i virkeligheden ret tankevækkende, altså når man tænker tilbage på Villy Søvndal, som vi var inde på før, for jeg er ingen tvivl om, at han i en periode var en enorm stærk leder for SF. Men i den sidste tid, der blev han også en meget svag leder, der jo altså svigtede sit parti. Så på den måde, så oplevede SF jo i realiteten en periode, hvor partiet ikke blev ledet. Og dernæst, så har vi jo så haft den her periode med Annette Vilhelmsen, som er et ordentligt og sympatisk menneske, men hvor man bare må konstatere helt nøgternt, at hun var simpelthen slet ikke i nærheden af at være dygtig til at løfte den her opgave. Og derfor så siger det også sig selv, at hvis SF faktisk får en ny stærk formand, mand eller kvinde, så vil der alene altså der være grundlag for at kunne føre partiet stærkere frem. Når det så er sagt, så er det også klart, at der venter nogle meget store udfordringer for partiet, fordi det er nederlagsramt. Det har været en meget hård og barsk erfaring for partiet at være med i regeringen. Og det vi også skal være opmærksom på, det er jo, at når SF nu skal ud og konkurrere om vælgerne og prøve at tiltrække vælgerne igen i en mere fri rolle, så kommer det jo altså til at ske i en ekstrem skarp konkurrence med det Enhedslisten, der har vokset så stort og stærkt på SF's bekostning. Nu er du selv inde på det her med den nye formand. Der har jo været nogle navne i spil i løbet af dagen. Og de tre navne, der ligesom bliver ved med at gå igen, i hvert fald her, når jeg snakker med folk, det er Pia Olsen Dyhr, det er Jonas Dahl og Trine Pertou Mach. Er det også din opfattelse, at det er de tre? Ja, det er de navne, der cirkulerer. Og de har jo hver især altså styrker og svagheder. Umiddelbart vil jeg vurdere, at assistent kunne være et bud på at blive den stærkeste, mest slagkraftige formand. Det vil være Pia Olsen Dyhr, som jo har tidligere rakt ud efter formandsposten, men endte med at tabe rent faktisk til Villy Søvndal. Men altså, hun er en meget erfaren politiker. Hun kender sit parti ud og ind, og hun er også stærk i medierne. Det, der selvfølgelig bliver en stor udfordring for en Pia Olsen Dyhr, hvis det er hende, der er favoritten, og hvis det er hende, der ender med at vinde flaget, det er jo selvfølgelig, at hun samtidig har været en af de mest altså stålsatte fortaler for, at SF skulle i regeringen og skulle forblive i regeringen. Og der skal hun jo selvfølgelig altså ligesom kunne være i stand til at tage SF fra et andet sted og være villig til at lede SF altså fra en helt anden position. Jeg snakkede med Erik Holstein, din kollega som politisk kommentator. Han er kommentator på Altinget.dk, og han sagde, at han troede ikke, det ville blive Pia Olsen Dyhr, fordi hun repræsenterede partiets højrefløj. Og det er en fløj, som plejer at tabe, når de stiller op som formand for partiet. Ja, og det kan også godt være, at det er sådan, at slaget ender, fordi det er klart, at der vil sidde rigtig mange SF'er, som vil sige, at nu skal der altså ske noget helt andet, og nu skal vi virkelig tilbage til rødderne. Og der er det klart, altså der kan det være, andre kandidater ender med at vinde, og vi har faktisk også set nogle interne afstemninger her i de senere år, hvor Pia Olsen Dyhr altså endte med faktisk at få nogle meget, meget små stemmetal. Men det, der jo altså også bliver sagen, det er, at SF'erne skal overveje meget, altså hvordan de skal placere sig politisk, fordi hvis de vælger at blive et rendyrket venstrefløjsparti, kan man sige, så kommer de jo også til at skulle ind i en endnu hårdere konkurrence med selve Enhedslisten, som jo står enormt stærkt der. Så der bliver rigtig, rigtig mange overvejelser, de skal igennem. Thomas Larsen, lad os prøve at lægge SF en lille smule til side, og så se på den nye regering. SR-regering. Det er jo stadigvæk Helle Thorning-Schmidt, som er statsminister og skal lede regeringen. Der bliver ikke udskrevet valg eller noget som helst. Men hun skal jo udpege nogle ministre. Og det bliver sandsynligvis senest i morgen i hvert fald, at det sker. Kan vi prøve at få nogle navne på de ministre, altså nogle bud på, hvem det kunne blive? Og lad os prøve at starte med udenrigsministerposten, som Holger K. han jo afleverer. Og der skal en ny mand eller kvinde ind og have den. Hvem bliver det, tror jeg? Ja, nu skal du høre. Jeg kunne godt give et bud, og det vil være Nick Hækkerup, men jeg er meget, meget tilbageholdende med at komme med sådan konkrete navne og smide sådan konkrete personer på bordet. Og det kommer simpelthen af en lang og smertefuld erfaring som politisk kommentator, fordi jeg ved, hvor mange tilfældigheder der er indblandet i det her. Så hvis det er i orden med dig, så vil jeg hellere starte et andet sted, fordi det, jeg ved, der kommer til at ske, det jeg i hvert fald har fået at vide fra meget sikre kilder, der vil komme til at ske, det er, at Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager ser ud til at vil slanke regeringen. Det vil sige, at de vil gå efter en mindre regering med færre ministerier og dermed også færre ministerposter. Og det giver ingen meget god mening, at man får sådan et mere fortættet hold. Og det, man så skal være opmærksom på, det er jo så, at når man går i gang med sådan en kabale, så er der også lige pludselig balancen mellem de radikale og socialdemokraterne, som man skal tage hensyn til. Og derfor så er det i realiteten ekstremt svært at tage ministerpost for ministerpost og så prøve at sætte navne på. Men jeg vil sige, at noget af det, som jeg godt tror, man kan forvente, det er, at nogle af de især socialdemokrater, som i de senere omgange er blevet forbigået og sidder tilbage i gruppen med stor skuffelse over ikke at være blevet minister, der tror jeg rent faktisk, at nu bliver det lykkens gang for nogle af dem. Og hvis jeg skal pege på en enkelt, altså en superfavorit til at blive minister, så er det Magnus Heunicke, som jeg er næsten sikker på, kommer med på holdet. Hvorfor er du sikker på det? Det er simpelthen fordi, han har leveret en så lojal indsats for både regeringen, men altså i højeste grad også for Socialdemokratiet, og hele tiden har stået på mål for Helle Thorning-Schmidt i medierne. Og der er simpelthen bygget en stemning op omkring, at nu er det hans tur, og derfor tror jeg, det kommer til at ske. Er der nogle radikale, der står på spring også? Ja, altså talenterne er der. En af dem, det er jo rent faktisk gruppeformanden, altså Sofie Carsten Nielsen, som kunne være et rigtig stærkt bud. Der var det interessante ved lige præcis hende. Der er det faktisk spørgsmål, om hun også vil. Fordi hidtil, der har hun faktisk satset rigtig, rigtig meget på at være den parlamentariske tovholder for de radikale på Christiansborg. Okay. Tusind tak, fordi du var med, Thomas Larsen. Selv tak. Politisk kommentator på Berlingske. Radio 24/7 sender hver fredag formiddag Forfra med Jeppesen. Med studievært Michael Jeppesen. I Forfra i dag har vi fået besøg af toppen af rockerpoppen. Velkommen til dig, Brian Sandberg. Det var sjovt, du hedder Brian, ikke, når du rocker. Varm op til weekenden og lyt med, når Michael Jeppesen tager verden forfra. Hvordan er en morgenrutine for en rocker? Hvad er du seng om morgenen? Du kan tro, at jeg er seng om morgenen. Hvordan ser de køleskabet? Der står alt helt i. Hvordan ser de badeværelset? Der er helt rent. Har du OCD? Ja. Forfra med Jeppesen sætter kendte og ukendte danskere til vægs. Med knivskarp journalistik. Er det ikke helt vildt mærkeligt at ringe til sin kone? Men man ved, at det er ens bedste ven. Han har haft telefonen op i røv. De har simpelthen sikkert opvedet pakket godt ind, skal du regne med. Forfra med Jeppesen. Fredag formiddag mellem 10 og 12. Her på Radio 24/7. Og jeg kan nu sige velkommen til den næste gæst, Jens Toft. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Tak skal du have. Endnu en SF'er igennem her i kanalen. Og vi skal lige præsentere dig ordentligt. Du har været SF'er i, er det 42 år, og skatteordfører og medlem af Folketinget i 10 år? Ja, det er korrekt. Er du en glad mand i dag? Ja, det er jeg faktisk. Jeg var rigtig, rigtig, rigtig trist af at give seng i aftes. For jeg tænkte, at det ville være min sidste dag som medlem af SF. Og det er, når man har været medlem så længe, så er det altså ligesom at sige farvel til en familie. Men derfor er jeg en glad mand i dag. Jeg bliver, og jeg arbejder for, at vi får et parti, der både har idéer og indflydelse. Vi må lige igennem din proces fra i går aftes til nu. Ikke? Det må jo ligesom være det, der er interviewet nu. Prøv at fortælle mig, hvad det var for en følelse, du havde i kroppen i går aftes. Jamen, det var jo, at vi havde en gruppe, der var slatten, og som var villig til at bøje sig, og som ville sige ja til Goldman Sachs, uden at protestere. Og det er jo det dejlige politik. Så vågner man op, og så opdager man, at så er det hele faldet fra hinanden. Men jeg vil så skynde mig at sige, at når en regering falder fra hinanden, så har regeringslederen altså et kæmpe ansvar. Nu har jeg jo været folketingsmedlem under Schlüter. Og man kan sige rigtig meget skidt om Schlüter, og det har jeg også gjort. Nu skal jeg så sige noget godt for en gang skyld. Han var fandme god til at samarbejde med de små partier. Han tromlede dem aldrig, han kanøflede dem aldrig, og han roste dem altid. Jeg har jo hørt i dag, at SF's top, og det skal de have rigtig meget ros for, forsøgte i søndags, om ikke man kunne få en time-out. Og hvad gjorde Corydon og Thorning-Schmidt? De gjorde det, at de satte tromlen i fjerde gear, og så kørte de til. Og så falder man fra hinanden. Schlüter, han holdt de fire valg, og alle havde spået ham, at han ville holde i et. Og Thorning, hun holder altså kun i et, for med den måde, hun samarbejder på, der går det altså galt. Og det er hun altså efter min bedste opfattelse selv ude om. Prøv at sammenligne Helle Thorning-Schmidts evner med Poul Schlüters evner. Jamen, hun sætter damptrumlen i gang, og i stedet for at lytte til et små partier, jeg mener sådan set, at den allerførste gang, hvor det går rigtig galt, det var da det ikke lykkedes at få reddet de arbejdsløse, som faldt efter 2 år. Det var jo en SS-mærkesag. Og jeg er sikker på, at havde det været Schlüter, så havde han lavet et eller andet kompromis. Men her, der blev ikke givet ved dørene. Og der er selvfølgelig forskel på Helle Thorning og Margrethe Vestager, fordi Margrethe Vestager er jo i den situation, at hun er bedøvende ligeglad med hvad som helst. Og hvis ikke den her regering bliver genvalgt, så skifter hun jo bare side og melder sig ind i en blå regering. Men Thorning-Schmidt har jo en interesse i, at regeringen bliver genvalgt. Og når hun arbejder på den måde, som hun arbejder, og bare kører over SF, så går det galt. Og jeg vil lige sige, at man kan sende en sms med kommentar til den politiske udvikling på 42 600 247. Men Jens, det er jo ikke Helle Thorning-Schmidt, der fik SF'erne til at stemme ja til, at DONG skulle købes af Goldman Sachs. Det var ikke Helle Thorning-Schmidt, der fik SF'erne til at tage penge fra de arbejdsløse for at give erhvervsskattelettelse. Nej. Det var det jo ikke. Nej, det er skidt, og det synes jeg, det var. Det har SF'erne da selvfølgelig ansvar for, og det har de altså også, kan jeg fortælle dig internt, fået lov at stå til skideballe for. Og da de lavede skatteforliget her for halvanden år siden, hvor man gav skattelettelser til toppen og tog fra bunden, der fik de altså også rigtig mange klø. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Hvem har fejlet, Jens? Det har SF'erne også, det vil jeg ikke afvise. Men når en regering falder fra hinanden, så må man altså også se på, hvordan ser regeringens ledelse ud. Og der er deres samarbejdsstil, den der samarbejdsstil, som Thorning og Corydon har haft, den holder altså ikke vand. Og den var altså en anden samarbejdsstil end den. Slytter gennemførte. Der er rigtig meget skidt at sige om Slytters regeringsperiode, men han var fandme god til at holde fast på de små partier. Og det har hele Thorning ikke været. Men Jens, grunden til at spørge om alt det med SF, det er jo fordi, det er jo ikke kun regeringen, der er faldet fra hinanden. Det er jo også partiet SF, som på mange måder er faldet fra hinanden. Der er ikke nogen formand, der er ikke nogen politisk ordfører, der er ikke nogen finansordfører. Tag den nu roligt. Og det er rigtigt, at Astrid Krag har forladt partiet, har jeg forstået. Og det er også rigtigt, at det generationsskifte, som Villy Søvndal satte i gang, det har lidt uhjælpeligt skibbrud, det må man sige. Fordi alle de unge mennesker, som Søvndal forfremmede, de er jo gået til Socialdemokratiet. Så det må man også sige. Det er på den led er SF, det er rigtig skidt kørende. Men jeg tror, at vi har lettere ved at køre offensivt. Et rigtig godt eksempel, det var min gode ven, Eigil Andersen. Det er første gang i rigtig lang tid, jeg har hørt Eigil Andersen udtrykke sig klart og præcist i et interview. Det var fandme dejligt. Var det det interview, vi lavede med ham for en time? Ja, det var det interview, vi lavede med ham for en time. Det var fandme dejligt. Ja, men han så også helt lettet ud. Nu kunne han komme ind og sige, hvad han mente. Det man kunne også se, det boblede ud af ham, fordi nu kunne han sige det, han mente. Ja. Og det var dejligt at høre, og jeg mener, at den måde at agere på, er jo også med til at tiltrække nye vælgere. Og det kan være, vi lige skulle sige, at Eigil Andersen... Jeg tror, der er rigtig mange, der er lettede over, at nu er det væk. Det kan være, vi lige skulle sige, at Eigil Andersen er arbejdsmarkedsordfører og medlem af Folketinget for SF. Jeg har valgt her i Aarhus, hvor jeg bor, og en god ven. Men altså, det var fandme dejligt at høre Eigil sige, hvad han mente. Hvad er din reaktion på, at Astrid Krag har forladt skuden? Det er jeg ked af, og jeg kan huske, at jeg havde en diskussion med en SFU'er, da de unge forlod, og hvor jeg sagde, at når Astrid ikke forlader, så er det bare, fordi hun er minister. Og der sagde den pågældende, nej, det passer ikke helt, fordi Astrid har altid ligget til venstre for de andre. Og det må man så sige, det gjorde hun så ikke. Tak fordi du var med, Jens Toft. Det var så lidt. Ja. Hej. Og Jens Toft er SF'er med hud og hår, i hvert fald siden i morges. I går aftes var han lige ved at melde sig ud, men han er tilbage igen. Og han har været SF'er i 42 år og skatteordfører i Folketinget i 10 år. Klokken er nu 16:30, og vi fortsætter om 3 minutter med flere nyheder om den politiske krise. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Ja, en ting er sikkert, det bliver ikke forhenværende sundhedsminister Astrid Krag, der bliver ny formand for SF, efter Annette Vilhelmsen i dag har trukket sig fra posten og trak SF ud af regeringen. Astrid Krag melder sig nemlig nu ud af SF og ind i Socialdemokraterne. På sin Facebook-profil skriver hun, at de seneste begivenheder har gjort det klart, at Socialdemokraterne nu er det parti, der bedst favner hendes politiske holdninger. Og hun er velkommen hos Socialdemokraterne, siger gruppeformand for partiet Henrik Dam Christensen. Hvis Astrid Krag beder om at blive medlem af Socialdemokratiske Folketingsgruppe, så vil jeg selvfølgelig anbefale, at hun bliver medlem af gruppen. Det er selvfølgelig noget, der skal godkendes af den Socialdemokratiske Folketingsgruppe, men jeg vil byde hende velkommen. Andre oplagte kandidater til formandsposten er forhenværende miljøminister Ida Auken og næstformand i SF Mette Touborg. Men de siger begge to i dag, at de ikke vil stille op. Den nye gruppeformand, Pernille Vigsø Bagge, peger på Pia Olsen Dyhr som ny formand for det kriseramte parti. Jeg håber rigtig meget personligt, at Pia Olsen Dyhr vil stille sig til rådighed som formandskandidat. Jeg synes, hun har de kvaliteter, som SF har brug for i ledelsen nu. Hun er stærk, hun er klog, hun er dygtig, hun er erfaren, hun er en god forhandler, og så har hun kendskab til alle dele af SF. Pia Olsen Dyhr har indtil nu ikke ønsket at kommentere sagen. Folketingsmedlem Trine Mack og Jonas Dahl, der indtil i dag var skatteminister, er også i spil, skriver Politiken. Folketingets finansudvalg har stemt ja til at sælge 19% af aktierne i DONG til kapitalfonde styret af Goldman Sachs. Beslutningen om at sælge aktierne i DONG kommer efter længere tids uenighed internt i SF, der altså endte med, at partiet trækker sig fra regeringen. Alligevel stemte SF i dag for at sælge aktierne. Og samtidig med, at udvalget stemte om forslaget, så havde Berlingske fået fingre i Goldman Sachs salgsopstilling til potentielle investorer. Og her fremgår det, at investeringsbanken ser DONG-investeringen som en guldrandet handel. Der er nemlig ikke tale om såkaldt risikovillig kapital, sådan som finansminister Bjarne Corydon ellers har sagt. Det vurderer lektor på Copenhagen Business School, Jesper Lund. Altså, det er ikke rigtig fuldgyldig risikovillig kapital, der tager fuld andel i gevinsten og tager fuld andel i tabet. Altså, her er der tale om, at Goldman Sachs og deres investorer får fuld andel i en eventuel gevinst, men deres tab er stærkt begrænset ved, at 60% af deres investering kan sælges tilbage. Statsminister Helle Thorning-Schmidt skal nu svare på anklagerne om, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA overvågede Danmarks forberedelser til klimatopmødet i 2009. Information skriver i dag med baggrund i informationer fra den amerikanske whistleblower Edward Snowden, at efterretningstjenesten muligvis opsnappede hemmelige aftaleudkast før topmødet. Derfor har Enhedslisten nu kaldt statsministeren i samråd. Resten af dagen sne og snefyning flere steder, i aften og i nat skyet, men mest tørt. Temperaturer mellem minus 1 og minus 5 grader ved kysterne op til hård vind fra øst og sydøst. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og vi fortsætter med historien om SF og en regering og et parti i krise. Astrid Krag, hun har forladt SF. Hun er jo ikke længere sundhedsminister, og så mente hun, at det var smartere at melde sig ind hos Socialdemokraterne. Det har hun så gjort. Du kan sende mig en sms på 42 600 247 og fortæl mig, hvad du mener om den sag. Skriv 42 600 247. Og jeg kan nu sige velkommen til Pernille Vigsø Bagge. Tak for det. Du er gruppeformand hos SF, og som jeg lige hørte i vores nyhedsoverblik, så mener du, at Pia Olsen Dyhr skal være den nye formand for SF. Kan du uddybe det? Ja, jeg synes, at SF nu har brug for at se fremad. Vi står med en helt ny fremtid foran os. Der er brug for en dygtig og habil og erfaren politiker, som også kender SF ud og ind, som både kan repræsentere de røde og de grønne holdninger i partiet, som har været SF i mange år. Der synes jeg, Pia rigtig god kandidat, som jeg håber vil stille sig til rådighed. Har du snakket med Pia om det her? Nej, jeg har sagt til hende, at jeg synes, hun skal være kandidat, og så har jeg også sagt det ude i offentligheden. Så. Hvad sagde hun til dig, dengang du sagde det så? Jamen, det må hun selv svare på. Jeg skal ikke sidde og referere på vores samtaler. Jeg har sagt, hvad jeg mener om den sag, og så må Pia selv sige, hvad hun mener om den sag. Hvorfor mener du, hun vil være bedre end for eksempel Jonas Dahl? Jamen, det er ikke, fordi jeg synes, at der ikke er rigtig mange gode og kvalificerede kandidater. Men Pia har vist sig som en utrolig dygtig og habil minister over hele den periode, hvor SF har været i regering. Hun har forhandlet penge væk fra Nordsjø-aftalen og ind i en togfond. Der er det nogle stærke SF-aftryk. Hun har vist at kunne håndtere mange forskellige politiske områder. Hun har vikarieret som sundhedsminister, hun har vikarieret som miljøminister, gjort det med bravur, har været en rigtig dygtig handelsminister. Og så har hun sans for politik, og hun har sans for, hvordan man får indflydelse, og hun har sans for, hvordan SF er bygget op og fungerer, og hvordan SF'erne tænker. Men det er jo ikke den eneste post, som skal besættes i SF. Så vidt jeg er orienteret, så mangler jeg også en politisk ordfører. Kan det passe? Ja, vi har jo ikke konstitueret os i den nye gruppe endnu. Når vi gør det, så ved jeg noget mere om, hvem der skal være hvad. Men vi skal først have konstitueret os her de kommende dage, og så ved vi mere om det. Hvilke ordførerskaber mangler at blive besat? Jamen, vi ryster jo posen nu. Vi får jo en fantastisk vitaminindsprøjtning af 5 dygtige ministre, som kommer fra deres ministerier over og skal være ordfører. Og det kan jeg altså ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, hvordan det falder ud. Okay. Hvem sad i finansudvalget og stemte i dag? Fordi Lisbeth Bech-Poulsen var også finansordfører indtil i hvert fald, hun sagde, hun ikke ville være det mere. Jamen, som man har kunne se, det er de fleste landstækkende medier, så er det Steen Gade, der har været finansordfører i finansudvalget for SF i dag. Okay. Lad os prøve at snakke om krisen i SF. Hvad mener du, der er gået galt, siden det er kommet til det her? Jamen, jeg tror, at der har været en forståelse af, at der var mulighed for at gøre noget i sagen om Dong og Goldman Sachs. Den beslutning skulle være taget for lang tid siden, da man er helt tilbage i 2011 i regeringen besluttede, at det ikke var statspenge, der skulle skydes ind i det selskab. Så det er jo en sag, der ligger et stykke tid tilbage, og nu er den vokset for stor i folkestemningen, og det kan jeg sandelig godt forstå, og den er også vokset for stor i vores parti. Og det er jo det, der så giver nogle tumultariske episoder her de seneste dage. Og så er det selvfølgelig også måske en uenighed om hvordan den her regering fungerer og bør fungere. Og det er klart, det har vi så taget konsekvensen af. Pernille, er du også en af de folketingspolitikere fra SF, der har gået og tænkt, at det var træls at sælge 19% af Dong til Goldman Sachs, men ikke har kunne sige det, og så først kan sige det i dag? Nej, det har vi da alle sammen kunne sige hele tiden, så sågar vores formand har været ude at sige det. Så det kan man jo ikke påstå. Eller så, at man burde stemme nej i hvert fald, ikke? Det var jo SF, der var med til at forhindre i 2004, at hele Dong skulle privatiseres. Så man kan ikke ligefrem sige, at... Jamen, så lad mig spørge på en anden måde, at det var en fejl, så. At det var en fejl, at man skulle stemme på Goldman Sachs, eller sælge til Goldman Sachs, ikke? Jeg havde besøg af Eigil Andersen, jeres arbejdsmarkedsordfører. Han sagde til mig nemlig, at han havde gået med den her inde i maven i et stykke tid, men han ikke kunne sige, hvad han mente på grund af SF's linje. Og sådan var der flere SF'er, der havde haft det. Og først i dag, efter at man er trådt ud af regeringen, så kan man sige, hvad man mener. Er du også en af dem, der har det sådan? Nej, for det er jo faktuelt forkert. Der er SF'er, der har sagt, hvad de mener i den her sag de sidste 3 uger, også SF og SF's folketingsgruppe. Det er klart, man er nødt til at have en vis loyalitet over for de aftaler, man selv har indgået i regeringen. Det er ganske naturligt, men der har været masser af SF'er ude og problematisere den her måde, Goldman Sachs driver forretninger på, og at vi skal give Goldman Sachs de muligheder, som de får i forbindelse med det her salg til Dong. Eller salg fra Dong. Problemet er bare, at der var ikke noget bedre bud. Der var ikke noget bedre bud. Og derfor så stod den aftale med magt. Men det er måske noget fortegnet at forstå, at man ikke godt kunne problematisere det. Det er jo det, ligesom det SF'erne også har gjort. En anden ting, som har været frem i dag, det er, at Astrid Krag har forladt SF til fordel for Socialdemokraterne. Og du er jo gruppeformand i folketingsgruppen for SF. Er der flere partimedlemmer, som har forladt SF fra folketingsgruppen? Altså, ikke i dag. Tidligere har Jesper Petersen forladt folketingsgruppen. Jamen, jeg mener i dag. SF. Men nej, og det regner jeg heller ikke med, fordi jeg tror, at befolkningen er ved at være godt trætte af partihopper. Jeg tror, vi må konstatere, at den politikerlede, der er opstået, også opstår af sådan nogle situationer. Men når det så er sagt, så vil vi ønske Astrid alt muligt held og lykke i hendes nye parti. Og jeg synes jo, det er helt naturligt, når man er mere enig med Socialdemokraterne, end man er med SF, så skal man også være i Socialdemokratiet. Mange tak, fordi du var med. Velbekomme. Pernille Vigsø Bagge, som er gruppeformand for SF. Og nu kan jeg sige velkommen til min næste gæst, min kollega Jakob Willumsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du har været på Christiansborg hele dagen. Ja, det har jeg. Og du skal fortælle lidt om, hvad det har været for en dag på Christiansborg. Jamen præcis, fordi nu vælter nyhederne jo ind, og det har været en sindssyg dag, virkelig højdramatisk. Så jeg tænkte, at det ville være meget rart med sådan et oprids over, kan man sige, en tidslinje over dagen i dag. Ja. Fordi da jeg mødte på arbejde i morges, der var SF jo stadigvæk i regeringen, og det galt jo sådan set for mange af de politiske journalister, som stod inde på. Hvad tid mødte du? Jeg mødte 8:30 i morges. Ja, og der var den stadigvæk god nok, ikke? Der var den stadigvæk god nok. Det vi vidste på det tidspunkt, det var jo, at SF skulle holde folketingsgruppemøde 9:00. Og det, der så snyder journalisterne inde på Christiansborg, der er jo sådan et stort, som sædvanligt, når der er sådan nogle dage her, et kæmpestort opbud. Altså, vi står 30-40 journalister og venter på, at SF'erne skal komme op ad trappen og gå hen til deres gruppeværelse. Men det sker ikke. De snyder simpelthen journalisterne ved at holde mødet et andet sted. Du blev snydt, kan jeg næsten forstå på det hele. Var det alle journalisterne, der blev snydt? Jamen forstået på den måde, at selv de gavede reporter fra de store medier, var også sådan lidt i vildrede. Og det eneste, vi havde på det tidspunkt, det var, at avisen Jyske Vestkysten, de erfarede, at SF ville træde ud af regeringen. Men det var ligesom ikke rigtig bekræftet. Det turde man ikke rykke på. Det var trods alt ikke TV2 News, der havde altså erfaret det. Altså, det spreder sig jo så, men det er ligesom kun, vi har det kun fra den ene avis. Så journalisterne føler sig ført bag lyset, fordi de troede, at SF skulle holde det her gruppemøde i gruppeværelset. Og vi ved så også, at Folketinget her til formiddag skulle stemme om Enhedslistens forslag. Det her forslag, der går ud på at tage en time-out i forhold til beslutningen om at sælge DONG delvist til Goldman Sachs. Og så vidt jeg forstod, så var det sådan, at Annette Wilhelmsens formanden for SF havde sagt, hvis I ikke følger partilinjen i lige præcis den afstemning der, jamen så falder det fra hinanden. Præcis. Så går jeg af, og så trækker jeg os ud af regeringen, og så... Ja, så det, var det, det var ligesom det forslag, der kommer fra Enhedslisten, som det hele stod og faldt med. Så det var ligesom også det, vi gik og ventede på. Men så sker der så det, at Jonas Dahl, altså den hidtidige skatteminister, han var også skatteminister, da han vågnede i morges, men det er han jo så ikke længere. Men han kommer op ad trappen, og der bliver han selvfølgelig nærmest overfaldet af alle de her journalister, og han bekræfter så, at de forlader regeringen, og at Annette Wilhelmsen træder tilbage, og at SF de har fritstillet de her, deres folketingsmedlemmer, så de kan stemme, som de vil, til det her kontroversielle forslag, set fra SF's øjne, om at give den her time-out. Og Jonas Dahl, han bliver så spurgt om, hvem der skal være den nye formand. Det kan vi lige høre. Det, synes jeg ærligt talt, er lidt utidigt at begynde at spekulere i den slags. Jeg kan forstå, at der er et pressemøde senere i dag, og det har jeg lov til. Nu vil jeg gerne have lov til at komme ind og stemme. Det siger du, Stefan, tror du? Er du den nye formand? Det synes jeg faktisk er meget utidigt spørgsmål. Ja, det kunne jeg da heller ikke være bekendt. Nej. Spørge om den slags. En, der så var lidt mere åbenmundet, det var Ole Sohn, som så kom op ad trappen i vandrehallen kort efter ind på Christiansborg. Altså, jeg synes, det her det er noget af det mest pinlige og latterlige, jeg har været med til længe, og jeg synes, det er sørgeligt, at det arbejde, der har været brugt for at skabe et venstreorienteret parti, som ville indflydelse, der turde tage det ansvar og ændre samfundet i en fornuftig retning. Og det, der så blev småsnakket om blandt journalisterne efterfølgende, det var selvfølgelig, bliver Ole Sohn i SF? Og det, altså, så vidt vi ved indtil videre, så gør han, men som man kunne høre på klippet, så var han, oprørt over den måde, det er foregået på det sidste døgns tid. Jeg kan jo så fortælle, at jeg har snakket med gruppeformanden hos Socialdemokraterne, Henrik Dam, og han siger, at der er ikke kommet andre indmeldelser hos dem end Astrid Krag. Og ifølge gruppeformanden Pernille Vigsø Bagge for SF, der er der så heller ikke kommet flere udmeldelser af SF, i hvert fald ikke fra folketingsgruppen end Astrid Krag. Men det er så også, kan man sige, det er det der med, hvem der forlader. Hvem der så bliver, og dem der bliver, de, kan man sige, de er jo potentielle formænd for kvinder, for SF. Og det er jo så den spekulation, der går i gang udenbart efter os. Hvem skal være den nye formand? Og det, kan man sige, det kommer så efter, at Annette Wilhelmsen selv bekræfter på et pressemøde, at hun ikke længere skal være i spidsen for SF. Som det jo er jeg bekendt, så har jeg besluttet mig for ikke at genopstille som formand for SF. Der vil blive indkaldt til et ekstraordinært landsmøde, og i den forbindelse, der udpeges SF's nye formand, og det er sådan, som det er, ifølge vores love. Og ja, det har været et ganske dramatisk døgn. I går på landsledelsesmødet, der blev det ganske klart for mig, at det er blevet valgt til som formand, nemlig at samle partiet, det viste sig ikke at være muligt. Der var et flertal i landsledelsen for at stemme sammen med regeringen i sagen om Dong, men jeg må også konstatere, at der var rigtig stor uenighed, både i landsledelsen og også i folketingsgruppen. Så af hensyn til SF, så tager jeg konsekvensen af det. Ja. Og så, det var så på hendes... Så er det officielt. Så er det ikke længere bare Jyske Vestkysten. Så er den ude. Præcis. Og det var så ved, jeg tror, det var i hvert fald i formiddags ved 10:30-11-tiden, hvor det ligesom kom frem. Og siden er der jo sket en masse. Men til det her pressemøde, der står en meget interessant person over i hjørnet af lokalet. Det er Mette Torborg, som er SF-borgmester i Lejre, og hun er næstformand i partiet. Og hun er en af dem, som er blevet, kan man sige, peget på som en mulig aftager efter Annette Vilhelmsen. Men... jeg spurgte hende, om hun var den kommende formand. Det er altså lige i, det er lige i dag, vi får oplyst, at vores formand ikke genopstiller til landsmødet. Så det er klart, at I selvfølgelig går i gang med at spekulere rigtig meget i det. Men nej, jeg ser ikke mig selv som kandidat. Kan man regne med det? Altså, fordi det kan jeg så fortælle, at jeg har snakket med flere forskellige politiske kommentatorer her i løbet af dagen, ikke? Og når politikere siger sådan noget her, så kan man ikke nødvendigvis regne med det. Nej, men... Og der har ikke været mange SF'er, der har ville sige noget om, hvem den næste formand skal være. Men en af dem, der rent faktisk har ville udtale sig om det, det er Pernille Vigsø Bagge, som du også talte med før. Og hun vil jo rent faktisk gerne sige, at hendes favorit, det er Pia Olsen Dyhr. Og det kan vi lige prøve at høre. Jamen det er klart, det har været kaotisk og tumultarisk og meget, meget personfikseret. Så det har ikke været så smart. Knap nok, eller midt i uroen her, er du allerede ude og pege på Pia Olsen Dyhr som ny formand. Hvorfor det? Det er fordi, jeg mener, at det er det, SF har brug for nu. En dygtig, seriøs, habil og kompetent politiker som Pia, som har været SF'er i mere end halvdelen af sit liv. Det er det, SF har brug for nu. Ja. Så, men det er stadigvæk usikkert selvfølgelig, hvem det bliver. Men det vi ved, det er, at 17:45 i aften, der mødes SF's landsledelse. Og de skal altså lægge en slagplan for den nærmeste fremtid hen mod det her ekstraordinære landsmøde. Det kan være, at I skulle nævne, hvem der er på tale. Jamen, gør det. Altså... Det er jo Pia Olsen Dyhr her, som jo skulle repræsentere højrefløjen i SF, og en højrefløj, der i øvrigt ikke særlig tit vinder de her formandsopgør. Så er der Jonas Dahl, den tidligere skatteminister, som på en eller anden måde repræsenterer et centrum i SF. Og så er der den røde fløj, Trine Pertou Mach. Og det er jo de tre, som ligesom bliver nævnt igen og igen. Der er også flere sådan outsider, men det skulle være kernen af kandidaterne. Og det er jo så det, vi må finde ud af den kommende tid, hvad det så ender med. Men hvis man nu, når de mødes i aften, landsledelsen, så kan det være, at de synes, det har været en hård dag i dag for partiet. Men så har jeg faktisk taget et klip med, som det er lidt ros, som kommer fra Helle Thorning-Schmidt, som de måske kan lune sig ved. SF er langt bedre end deres rygte. De har haft god indflydelse i regeringen og har sat deres klare fingeraftryk på regeringens samlede politik. Og det var altså Helle Thorning-Schmidt, statsminister, vi hørte her til sidst. Ja. Men det var sådan set det for nu. Tak fordi du kom, Jakob Willumsen. Selv tak. 24/7. Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23. På landets folkeskoler kunne tusindvis af elever igen sætte sig til rette på skolebænken. Vil din mulighed for at lave afsløringer som journalist blive hæmmet, hvis vi får den her nye offentlighedslov? Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Politikerne må stå til ansvar for det, de har gjort. I døgnets sidste time giver vi dig den seneste udvikling på dagens vigtigste nyhedshistorier. Fra både ind- og udland. Og nu skal vi en tur til Tyskland. Rusland udviste i dag en amerikansk CIA-agent. Og så skal vi til Tyrkiet. Vi hørte et enormt brag og mærkede også trykluftbølgen. Mere fra Rom lige om lidt. Datolinjen. Flere sider af samme dag. Mandag til torsdag kl. 23. Og du lytter til 24/7 eftermiddag, og vi tager lige et afbræk fra den politiske debat og går ned i en helt anden historie. Flere danskere skal være glade for livet, og færre skal være ensomme. Ja, så lyder nogle af de nye mål for danskernes sundhed, der blev præsenteret i den her uge af, man kan vel sige, daværende sundhedsminister Astrid Krag. Og det er jo Astrid Krag, der netop har forladt SF til fordel for Socialdemokraterne. Det er første gang, politikerne de sætter mål for vores mentale sundhed. Men hvad vil det egentlig sige at være mentalt sund? Ja, det skulle du vide, Kasper Arnskov. Velkommen til. Jo, tak. Du er sundhedskonsulent i Halsnæs Kommune. Hvad betyder det egentlig at være mentalt sund? At være mentalt sund, det betyder sådan set, at man har overskud til at gøre det, man har lyst til, når man har lyst til det. Altså til overskud til at være sammen med andre, eller til at dykke sport, eller hvad det nu ellers er, man har lyst til. Men at man har det godt nok til, at man kan gøre tingene, når det falder indenfor. Okay. Man ikke er forhindret af sit humør, eller hvordan man har det. Er mental sundhed, er det et tabupræget emne? Altså det har det jo været, fordi førhen, der var det altid talesat som at være psykisk syg. Og det har været meget tabubelagt. Og nu prøver man sådan lidt at fokusere lidt før, så man kalder det mental sundhed i stedet for psykisk sygdom, sådan, så det ligesom er steppet før. Og det har været lidt, altså det der med at have en depression for eksempel, har været lidt tabu, fordi det var ikke noget, man sådan ville fortælle om førhen. Altså der kører faktisk en rigtig god reklame nu i fjernsynet, hvor manden står og siger, ja, så var det heller ikke den her uge, jeg kom på arbejde. Kan jeg vide, hvad de tænker om mig derinde? Det var nemmere dengang, jeg havde brækket benet. Altså det der med, at en psykisk sygdom, mental sundhed, du kan ikke se det. Det er noget, du går med inde i dig selv. Men det har vel aldrig været tabu at snakke om, at hvis man havde det godt mentalt? Det har det præcis. Det har det nemlig ikke. Altså, at være mentalt sund har altid været fint. Okay, så det er den mentale usundhed, der har været tabu? Ja, præcis. Og det er også derfor, man prøver på at italesætte det fra den positive side. Altså, den mentale sundhed er det, som vi alle sammen gerne vil have. De her politiske sundhedsmål, de handler blandt andet om, at færre danskere skal være ensomme. Ja. Men er det ikke også bare et livsvilkår at være ensom en gang imellem? Jo, men der er forskel på, hvordan man er ensom. Altså en af de ting, som man fokuserer på, når vi snakker sundhed, mental sundhed, det er, man spørger folk, hvis du har brug for nogen at snakke, eller hvis du har noget, du gerne vil snakke om, har du så nogen at snakke med? Og hvis man kan svare nej til det, hvis ikke man har nogen som helst familie, venner, nogen som helst kollegaer at henvende sig til, så er man meget ensom, og så går man med sine problemer selv. Og mennesker er jo flokdyr, så vi kan godt lide at komme, altså fortælle om, hvordan vi har det. Og især hvis vi har det dårligt, er det meget rart at få snakket med andre. Så det kan være okay at være ensom, og nogle gange er det også selvvalgt, at man tilbringer noget tid alene. Men hvis man er ensom, fordi man ikke har nogen kontaktflade, så er det skidt. Og hvad skal man så gøre, hvis man er ensom? Altså, nej, lad mig prøve at spørge på en anden måde. Hvad kan samfundet gøre? Ja, samfundet kan gøre rigtig mange ting. Altså, noget af det, som man snakker om, det er blandt andet det der med, at hvis man har det skidt, det kan være forskellige tidspunkter i ens liv, ikke? Men for eksempel på arbejdspladsen kan man lave nogle indsatser, så man ligesom får fjernet negativiteten i forhold til mental usundhed. Sådan, så man måske opsøger de kollegaer, som har det dårligt. Eller at hvis man har i tale sat det på arbejdspladsen, kan det blive nemmere at snakke om det. Hvordan kan man se, hvis der er en, der er ensom på arbejdspladsen? Jamen, det er sjældent, man kan se det, fordi det kommer også an på, hvordan man er som person. Nogle fortæller altid, hvordan de har det, og nogle fortæller aldrig, hvordan de har det. Så det er det der med, at... Men der er jo aldrig nogen, der fortæller, at de er ensomme. Det har jeg aldrig hørt om. Det har du nok ret i. Så det er med at holde øje med, om folk forandrer sig, om deres sindstilstand forandrer sig. Og det kan jo godt være, hvis man går med noget ind i sig selv, og man ikke har nogen at dele det med, så tror jeg på, at man bliver, at man forandrer sig, når man er sammen med andre mennesker. Kan du prøve at give et eksempel? Hvordan kunne det se ud? Jamen, det kunne være med, at man måske bliver endnu mere indesluttet på arbejdspladsen. Hvis nu man siger, at man har haft en arbejdsplads, hvor man har måske ikke været den mest aktive, men når man har sat sig ned og drukket kaffe, så har man deltaget. Pludselig trækker man sig tilbage fra de der uplanlagte kaffepauser også, og holder sig mere for sig selv. Eller måske dropper frokostpausen sammen med de andre. Hvis der nu er en af mine kolleger, der gør det, ja, så kan jeg da godt sige, at det vil være svært at gå over til vedkommende og sige, er du ikke ensom? Præcis. Det er måske ikke den måde, man skal gøre det på, men man skal måske opsøge personen, eller når man så holder de her kaffemøder, måske invitere personen med og sige, skal du ikke lige med? Fordi hvis man har det dårligt, kan det også være sin sag at gå ud til andre mennesker og sige, må jeg ikke være med her? Man kan måske føle sig udelukket, uden at man egentlig taler af det. Altså man kan føle sig ensom, uden at være det. Hvad er konsekvensen ved at være meget ensom? Konsekvensen så ser vi hos folk, som er ensomme, socialt isolerede. De har mange flere kroniske sygdomme, som bliver simpelthen syg af at være ensom. Også både fysisk og psykisk kan man simpelthen få lidelser af at være ensom. Hvis vi nu siger, at der er en, der er ensom, hvad kan den person så selv gøre ved det? Det der kan være lidt svært, for hvis man har det dårligt psykisk, så kan det være svært det der med at fortælle andre om det. Men det er nogle gange det, der kan være løsningen, at simpelthen fortælle om, at man har det dårligt. Og det er også derfor, at tabuet skal væk. Altså, man skal ikke stigmatiseres, fordi man er mentalt usund. Man skal kunne fortælle det åbent. Jeg tror, det er den eneste måde at komme af med det på. Hvad er forskellen mellem den her mentale sundhed, som du snakker om, ja, og som vi jo så skal løse, ja, og som politikerne også vil have fokus på, ja, nu, og den fysiske sundhed? De hænger meget sammen, fordi normalt, når vi mennesker snakker om at være syg eller være rask, når man er rask, så er det, fordi kroppen fungerer. Men man kan godt have en sygdom, en fysisk sygdom, men være så meget mentalt ovenpå, så man egentlig føler, man har det godt. Omvendt kan man have ingen fysiske sygdomme, men have det mentalt så dårligt, som man egentlig går og har det dårligt. Så de hænger meget sammen. Og hvis man har det dårligt på den ene måde, kan det godt trække i den anden retning også. Så hvis man har det psykisk dårligt, så kan man også få det fysisk dårligt. Er det ikke bare sådan en ting i tiden, som vil ændre sig på et tidspunkt? Altså den ældre, vores bedste forældre, ikke? Ja. De havde det jo ikke på den her måde. Altså der gik man ikke rundt og snakkede om, at et sundt legeme var forudsætningen for en sund sjæl, hva'? Det er jo helt rigtigt, men hvis du tager for eksempel sådan en løbsko som Asics, er jo faktisk bygget på et gammelt japansk ordsprog, som er en sund krop i, eller et sundt legeme i en sund krop. Så vi, altså nogle steder har man snakket om det i mange år, men vi har måske ikke været så gode til at snakke om det, fordi vi har fokuseret på den fysiske sundhed, også fordi at førhen der snakkede vi om psykisk sygdom, og det var dem der røg på åndssvage hjemmet, ikke? Og dem vil vi jo ikke sættes i bås med. Og hvor fysisk sund skal man være så, for at kunne sige, okay, nu har jeg i hvert fald fundamentet for at være et lykkeligt menneske. Hvor fysisk sund man skal, ja, være. Jamen det er lidt svært, fordi sundhed er ikke nødvendigvis fravær af sygdom. Sundhed er, altså hvis vi tager det åbne sundhedsbegreb, som også er det, som WHO bruger, Ottawa Chartra, så er det der med, at man har overskud til at gøre de ting, som man synes, man har lyst til. Og det kan man blive hæmmet af fysisk, fordi man kan have et brækket ben, eller man kan have sukkersyge, men psykisk, fordi man enten er stresset, eller er depressiv, eller hvad det nu ellers er. Så det er lidt svært at sætte den op sådan meget snorlige at sige, hvad er fundamentet. Okay, et par gode praktiske råd her til sidst. Et par gode praktiske råd, ja, det er, at man, altså i forhold til en selv, eller i forhold til samfundet. Det ved jeg ikke, hvad du tænker. Ingen gang til, hvad siger du? Altså tænker du sådan, hvad man selv kan gøre, eller i forhold til, hvad samfundet kan gøre? I forhold til, hvad man selv kan gøre? Hvad man selv kan gøre. Jamen det er, at hvis man synes, man begynder at få det dårligere, så er det med at rykke nu. Man skal ikke trække det, fordi så bliver det værre. Altså det der med ikke at gå og tale om tingene, det bliver det kun værre af. Og det er også derfor, at heldigvis er det blevet mere legitimt at gå til psykolog i dag, for eksempel. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Kasper Arnskov, sundhedskonsulent i Halsnæs Kommune. Radio 24/7 sender hver fredag formiddag Forfra med Jeppesen. Med studievært Michael Jeppesen. I Forfra i dag har vi fået besøg af toppen af rockerpoppen. Velkommen til dig, Brian Sandberg. Det er også sjovt, du hedder Brian, ikke, når du rocker. Varm op til weekenden og lyt med, når Michael Jeppesen tager verden forfra. Hvordan er en morgenrutine for en rocker? Hvad er du seng om morgenen? Du kan tro, at jeg er seng om morgenen. Hvordan ser de køleskab? Der står alt helt lige. Hvordan ser de badeværelset? Der er helt rent. Har du OCD? Ja. Forfra med Jeppesen sætter kendte og ukendte danskere til vægs. Med knivskarp journalistik. Er det ikke helt vildt mærkeligt at ringe til sin kone? Man ved, at det er ens bedste ven. Han har haft telefonen op i røret. De har simpelthen sikkert opvedet pakket godt ind, skal du regne med. Forfra med Jeppesen. Fredag formiddag mellem 10 og 12. Her på Radio 24/7. Ja, klokken nærmer sig 5 på en dag, hvor det politiske liv i Danmark i den grad ligger hen i kaos. SF er ude af regeringen. Annette Vilhelmsen går af som formand, og SF skal konstituere nye ordfører på rigtig mange poster. Astrid Krag har forladt partiet. Hun er nu blevet socialdemokrat. Og hele det projekt, som Ole Sohn satte i gang, er nu, ja, er du tabt på gulvet. Og her er Ole Sohns kommentar. Den situation, hvor et stort mindretal af gruppen har valgt at underkende formanden og den beslutning, der blev truffet i landsledelsen, gør, at SF ikke på troværdighed kan agere som et ansvarligt parti. Vil det sige, at der er mange SF'er, der stemmer imod beslutningen i dag? Altså, jeg synes, det her det er noget af det mest pinlige og latterlige, jeg har været med til at længe, og jeg synes, det er sørgeligt, at det arbejde, der har været brugt for at skabe et venstreorienteret parti, som ville indflydelse eller turde tage det ansvar og ændre samfundet i en fornuftig retning, at det er et projekt, der mislykkes. Hvad er det, du synes, der er pinligt? At man ikke er i stand til at forstå, at man har ledelsesansvar. Ja, Ole Sohn, han synes, det er pinligt. En, der måske også synes, det har været en smule pinligt, er Astrid Krag. Hun har i hvert fald forladt skuden. Hun er ikke længere SF, og hun er ikke længere sundhedsminister. To ting, hun var i morges, men det er hun ikke længere. Nu er hun socialdemokrat. Du kan skrive mig en sms for at fortælle mig, hvad du mener om den sag, og sms'en er 42 600 247, og den er i den grad åben. René skriver, Astrid Krag har lige udstillet sig selv som politisk opportunist af første grad. Det er den slags, der fyrer op under politikerleden. Og det skriver altså René. Du kan også skrive 42 600 247 klokken er 17.